يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له. کله چې قران کریم بیان شي نو خلق پاره کې شور شغب جوړ کی جګړه جوړی کی وای دا چې دې مولوی صاحب دا خبره وکړه دا صحیح ده او بعض و چې دا خبره صحیح نه ده دا د منلو نه ده اختلاف به خلق پیدا کی تو توایا خلکو اختلاف مکوئی شور ما جوړوي راشي چې عجيبه مثال ووري د رد شرک د پاره د مشرکانو د رد د پاره راشي مثال ووري چې دغه مثال قران کریم کې الله تعالی بیان کړی دی یا یو حناس یا خلکو ضریبه مثلا بیانی کی یو مثال بیانی دلشی یو مثال عجیبه پس تمیعو لہو آغی تغوک کی دی ان اللذین تدعون من دون اللہ یقیننا کسان چرا مدد شوایتا سو آغی تا سواد اللہ تعالینا لی یخلقو زبابا هیچ چری نشی پیدا کولی آغا یو مچ ولو اجتماعو لہو اگر کدا طول لاجمشی آغی تا یو مچ نشی پیدا کولی مچ چرے پا بدن کی دار ماشینان دامون ردی کم دی خلی کن دا مچ نشی پیدا کولی او دا مچ مثال ولی ذکر شوری ولی دغه بابا غانو سره چری اکثر چری خوردی مردی راولی او خواګه وغیرہ مټاین راوړي نه مچان چری زیاتی الله تعالی وی تاسو چری چانه حاجتونه غواړي نو دا چری دا یو مچم نشي پیدا کوله او قبرونو په خوا کې اکثر چری کم من جوړانی یا ګوډانی یا شلی او یا چری بستر گنې خو یو مردار څه شي نو یو پلیت شي پاګه کی نو کدا حاجتونه پر کوله شي نو دغه مورید دول نشي ور کوله چې خلکو نه غواړي روپیا او خلکو هغه تناسته مبصرین لیکلی نه مچ مثال د ګر شوی چې مچ دا ډیر جت اجهل شه تبې لس کړه تستا په پوزه باندې بکینی ته شړی بیا راځي بکینی او بیا خصوصا چې سو کودی زیات خلک بګی داسي ودی په خلی کې مچان ور نوځي ځان نه خبرې ګوم نه داسي مو د کیږي چې دومره یو انسان چې ډوبو دی چې دا غې په خلی کې په شوند باندې مچان ګرځي او غن راځي یا یوه ناس یا خلکو ذریبه مثلا بیان دل شی او مثال عجیبه فاستمعوا له وقد يغيتا ان الذين تدعون من دون الله يقيننا كسان كي تاسو ترى مدد شوي سوا الله تعالى لا يخلقوا ذبابا هچري نشي پیدا کولي اغه يومچ ولا اجتمعوا له اگر کلا ټول باباګانو پیرانو ته راجم شي بیام نشي جمع کوله ټول اولیاء الله ټول پیغمبران ټول ملائک راجم شي بیام نشي جمع بیام نشي جوړوله و اي يسلبهم الذباب شين دغه خلا پریک دی چې یو مچ جوړ کی وای یسلبهم الذباب او کوه تختې د دیونه مچ شی انس شی لا یستنقذوه منه نو نشي خلاص اوله دا غینه مچ دې نه د چینی یعنی د بوري یو دانه د نواخلی معمولی اغه بیا نشي خلاص اوله استاد اغه کم چیرې پیر دی او دا مړ لته عبادت کی اغه دته نشي خلاص اوله ضعفت طالب والمطلوب ضعفا کمزور دی الطالب غختون کی والمطلوب او د چانه چی غختنه کیدل شي اطالب نہ مراد العابد دے چر دے خپل پیر عبادت کئ دی مړی عبادت کئ اغم کمزور دی اول مطلوب د چا چی عبادت کئ دی لشی المعبود تی مراد دی اغم کمزور دی دا عابدم کمزور دی کغه انسان دی او دا معبود چر چا عبادت کیږي اغم کمزور دی ما قدر الله حق قدر ان الله لقوی عزیز دی آیت کې الله تعالی یو جواب کړي یو سوال مشرکانو دا خبره کوله وای دا اولیاونه او د بزرګانو چې مونږه حاجتونه غواړو نو الله تعالی دیو ته اختیارات ورکړي نو دی آیاتونه کې الله تعالی او ذکر کړي رد کړي الله تعالی په غیبان دی مشرکانو د الله تعالی پورا قدر او احترام نه کړي دویمه خبره الله تعالی بیانوي چې الله تعالی په مخلوق کې چاله مرتبه ورکین نو ټول نه لوی مرتبه هغه رسالت ده د ټول نلیه مرتبه د رسالت ته او د رسالت د پاره د پیغامات پر چې الله تعالی غوړه کوي نو یا پیغمبران او یا ملائک او هغه ته اولوهیت نه ورکړي نو بل چاته الله تعالی دغه نه ورکړي ما قدر الله قدر نه کړی دی د الله تعالی عزت نه کړی دی د الله تعالی حق قدرې په لایق عزت باندې مخکې ردی معنی بار بار دا بیان شوی ما عرف الله حق معرفته دی نو نه پیجندره الله تعالی په پوره پیجندلو سره او ما عظم الله حق عظمته دیو د الله تعالی پر تعظیم او احترام نه کړه ان الله قوی یقینا الله تعالی طاقت ولدی خامخ قوت ولدی عزیز ور اور دی تفسیر جلالین لیکری دی تفسیر مدارک وی ان الله لقوی بنصر اولیائه الله تعالی د خپل دوستانو سره امداد کوي ځکه طاقت ولدی عزیز ور اور ذات دی ينتقم من اعدائه الله تعالی د خپل دشمنانو نه انتقام اخیستلی شي بدله وتی الله تعالی اخلي الله یستفی من الملائکه رسلا الله تعالی غرکی د ملائکونو رسلا پیغام وړون کی و من الناس او د انسانانو نه الله تعالی په ملائکو کې خپل رسولان یعنی استادی خپل پیغام وړون کی مقرره دغه سی الله تعالی په انسانانو کې پیغمبران غرکی چې خپل پیغامات هغه ته ورسی ان الله سمیع یقین الله تعالی هر څه اوري بصیر لدون کې په هر څه باندې یعلم ما بین ایدیهم پویږي الله تعالی په حالات باندې چې دیونه مخکې دی او ما خلف ما چې ورستري مخکې د آیات بار بار بیان شوی دی ما بین ایدیهم نو مراد حالات د دنیا ته مراد دی او ما خلفهم نو مراد حالات د آخرت مراد دی دویم معنا تفسیر مدارک کړی دی ما بین ایدیهم نو مراد ما مزه و ما خلفهم نو مراد ما لم یاتی ذاتی مراد دی مخکینی څه چې تیر شوی دی الله تعالی په هغه باندې پوی دی او ما خلفهم او کم چې ورستره روان دی الله تعالی په هغه حالات باندې هم پویږي درې معنا تفسیر مدارک کړی دا وای ما عملوه و ما سيعملوه کم اعمال چې انسانانو مخکې کړی دي او کم چې راتلونکي وخت کې کوي الله تعالی په هغه باندې پوهیږي چې راتلونکي وخت کې و انسان دا عمل کوي دا عمل وکي دا وکي و الى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه ټول کارونه الله تعالی په اختیار کې یا ایه الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخير لعلکم تفلحون الله تعالی ذکر کوي اوس مخکی حالات د مشرکانو بیان شول اوس الله تعالی ذکر کوي خطابات مؤمنان مسلمانان ته خطاب د مؤمنان مسلمانان ته او هغه امور په دې آیاتونو کې بیانېږي چې هغه امور دې لپاره د پلاح امور دې لپاره د کامیابی ای مسلمانانو که کامیابی غواړئ نو په دې احکاماتو باندې عمل وکړئ تاسو به دنیا او آخرت کې کامیاب شئ یا ایه الذین آمنو مخکې تاسو ته بار بار ویلی شوی دی یا ایه الذین آمنو راشي په آیات کې نو اشاره دې ته چې ستاسو د ایمان تقاضا دار چې په دې وروستو احکاماتو باندې عمل وکړي او تاسو ته ما ویلي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته یو کس راغی وې ما ته نصیحت وکړه وصیت راته وکړه وې دا نصیحت مې درته چې قرآن کریم راواخله یا ایه الذین آمنو کوم ځای کې راغلی دی دا هغې نه وروسته ګوره یا برته الله تعالی وایي چې دا کار کوه او یا برته الله تعالی وایي چې دا کار مه کوه دقه وصیت دی دې نه نور بل کوم نصیحت درته وکړم یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اے هغه کسانو چې دعوې د ایمان کوئ نو ستاسو د ایمان تقاضا دا ده رکو کوئ وسجدو سجده کوئ یا ایه الذین آمنو ارکعوا رکو کوئ د الله تعالی لپاره وسجدو سجده کوئ تفسیر مدارک لیکلی دی یعنی پی صلاتکم رکوع او سجده کوئ په مانځه کې وعبدوا ربکم بندگی خاص کوئ د خپل رب دپاره وفعلوا الخير او کوئ د خیر کارونه په دې کې عام نور د خیر کارونه اخلاق حسنه دا به کې داخلي دا مؤمنان مسلمانانو سره ښه سلوک کول دا به کې داخلي نور چې صدقات خیراتونه او غیره دا کول دا ټول پرې کې داخلي لعلکم تفلحون دغه لپاره چې کامیاب شئ وجاهدوا بالله حق جهاده او جهاد کوي په لار د الله تعالی کې حق جهاده پوره جهاد تفسیر جلالین وای وجاهدوا بالله لاقامه دینه حق جهادی دا الله تعالی د دین د پاره او جنگیږي دا الله تعالی دین غالب شي وقاتلوم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله او حق جهادی کمره دومت ته برام په سرینو بیان کړلی پوره جهاد او حق جهاد دار د هر یو پرد د پاره او د جهاد د پاره شرعي طریقې الله تعالی را لګری دي قوانین او اصول الله تعالی د جهاد د پاره را لګری دي نو څوک چې دغه قوانینو مطابق جهاد وکي دا حق جهاد دی او څوک چې دغه قوانینو مطابق جهاد ونه کین وغه حق جهاد نه وجاهدوا فی الله جهاد وکي دا الله تعالی د دین د اقامت د پاره حق جهاد هي په شرعي طریقو باندې جهاد وکي د شریعت د اصول مطابق جهاد وکي نو چې په دې اصول باندې خو پویږي کنه چې طالب د مجاهد د ټولو ردوده دی او د الله تعالی چې کوم قوانین د جهاد د پاره ای دا نور نزد کنه دا نور خو دې دنه کړل خو هغه ته چې څه غواړي شریعت غواړي قانون غواړي او ته چې داسې کې جهاد کې نو داغي اصول او داغي احکامات خو زده کنه حق جهاد هي هغه جهاد چې د شریعت چې کوم احکامات دي داغي سره مناسب جهاد وشي دویم قولم پسرین دار چې حق جهاد هي حق جهاد هغه دی چې په هغه کې د مؤمن مسلمان د مجاهد مال او جان دواړه مصرف شي هغه ته ویل کېږي حق جهادي نو اے مجاهدینو یوازې بیت المال ته مکې نه یوازې د امیر لاس ته مګورې چې مال به سره کې او د جهاد کوم محترم ملنګ بچا صاحب مولانا ملنګ بچا صاحب هغه په هغه یو بیان کې وای مجاهد دانه دی چې هغه صرف د امیر خبرې ته په انتظار چې ما ته به امیر کله وای چې جهاد دلار شه تا ته اوس په لسو کالو کې نه وای ته به جهاد نه کولې تو ورش پامیر پسی ما تو وای چی ماوانی جہاد پرز دے زی جہاد دا پرز ما تو اجازت رک ولی جا جہاد کو پرچا وانی پرز دے و جاہدو پی اللہ حق جہادی او جہادو کئی پلار دا اللہ تعالی کی دا اللہ تعالی دا دین دا اقامت دا پارا حق جہادی ہی حق جہاد چی آغا دا شریعت دا طریقی مطابق وی یا حق جہادی ہی اگا جہادو کئی پاگی کی خپل مال و لگوی او خپل زان پاگی کی و لگوی وچ تباکم وس اللہ تعالی شپگ علتونه دیر پر بیان کړی دی دا اللہ تعالی پلار کی جہاد زکه وکي چې اللہ تعالی باندې دا شپگ مهربانی کړی دی وچ تباکم اللہ تعالی غوړه کړی تاسو اللہ تعالی غوړه کړی انتخاب کړی دی اللہ تعالی تاسو ر جہاد د پاره اے مسلمانانو کنتم خیر امتین اخرجت للناس تاسو ر دی جہاد د پاره او د اللہ تعالی د دین د اقامت د پاره تاسو اللہ تعالی غوړه کړی وچ تباکم لدینه تفسیر جلالین دویم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه درځولی الله تعالی بتا سبانی نه مقرر کړی الله تعالی بتا سبانی فی الدین په دین کې من حرج څه تنگستیا باز خلک وی الله تعالی پاغه بندرت کوي یاره وی ما به jihad کړی خو لیکین زما د وسې نه بار ده الله تعالی وی په دین کې بتاونی ما هغه احکامات نری پرس کړی چې غستا د وس نه بهاري دا jihad تیرې ستا د وسې کار دی دا ته کولای شي دریم ملت ابیکم دې د کې تفسیر مدارک وای اتبعوا ملت ابیکم او تابع شی تاسو د دین د پلار خپل چې ابراهیم علی صلوات و سلام نشاره شو ردیته چې دا jihad د ملت ابراهیمی نه خره نو که چا jihad نه کړی د الله تعالی په لار کې نو هغه ملت ابراهیمی نه دی منلې ستاسو د پلار او د نیکه طریقه راټینګ کړي د ابراهیم علی سلام ابراهیم علی سلام څنګه بوتان مات کړیو دا سکارو کوي کنه ستاسو نکا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اغه څنګه دا خپل نک بوت مات کړو داسی بوتان چیرې مات کړي ملت ابیکم ابراهیم تابع شه د دین د پلار سره چې ابراهیم علیه السلام هو سماکم المسلمین هو سماکم دا سره رمع علت ده هو دا ابراهیم علیه السلام سماکم نم اخو د تاسو لپاره المسلمین مسلمانان من قبل من قبلو مخکې د قران کریم نه په نور کتابونو کې او فی هاذ او پرې قران کریم کې تاسو ته نوم د مسلمان اخو دل شوی دی نور مسلمان کار به جهادی مخکینو کتابونو کې دی آخری امت ته مسلمانان ویل شي مسلمین ته ویل شي نو فی هذا په قران کریم کې تاسو مسلمانان ویل شي دی. او د مسلمان کار سره هغه جهاد دی الله تعالی په لار کې به جهاد کوي شپږم پنځم علت الله تعالی بیانې لیکون الرسول شهیدا علیکم در پاره چی شي رسول صلی الله علیه وسلم شهیدا علیکم بیان کون کې دین تاسو ته د الله تعالی د پیغمبر تاسو ته دین بیانې نو هر کله چې تاسو د پیغمبر دین بیانې وای چې jihad وکي نو د پیغمبر خبره اورې نه منئ او تکونو شهدا علی الناس او شی تاسو رسون کې دین د الله تعالی نور خلکو ته تاسو ته د الله تعالی پیغمبر د الله تعالی دین بیانې نو تاسو د نور خلکو ته بیان کړئ دا مرتبه تاسو د jihad د وجنه ده الله تعالی د الله تعالی پیغمبر ورته دین بیانې نو تاسو د الله تعالی دین خل نور خلکو ته بیان کړئ فاقیم الصلات نو پابندی کوئ د مانځه درې امور نور الله تعالی ذکر کړی دي که څوک دا غواړي چې پلار د دعوت باندې پلار د jihad باندې ماته ثبوت راشي ثابت قدم شمزه په هجرت کې په jihad کې او د کار د دعوت کې نو درې کارونه الله تعالی بیان کړی دي دا درې کارونه په ځان کې راولای jihad کې هم الله تعالی مضبوط کی په هجرت باندې هم الله تعالی مضبوط کی او په کار د دین کې هم مضبوط شي فاقیم الصلاه نو همیشواله کوي په مانځه باندې دا ترجمه ولیکو مخکې دا ټول صفات مسلمانانو ذکر شول ته مجاهدینو ذکر شول نو لی هغه به خمنځ کوي کنه نو فاقیم الصلاه تفسیر جلالین وی داوی مو علیها همیشر پر پابندی کوي د مانځه دا حکم د مونږ دی د دوام او د استمرار د پاره مونږ خوښیم کوي دا مسلمانان دي خو همیشواله پیو کوي وآتوا زکات ورکوی زکات واعتصموا بالله او کلک شی په دین د الله تعالی باندې د الله تعالی په دین باندې ټینګ شه اے د الله تعالی پیغمبر دا ویلی چې پټی پټی شی وین خرقتا او قطعتا وسودول شی په بارود باندې وسودول شی په غرنو باندې وسودول شی په جټ جازون باندې ویشتل شی او دا ټول کافرانو ستا په خلاف باندې شی او پټی پټی لیکي نو بیا د الله تعالی دین ته مپرېږده واعتصموا بالله کلک شهید الله تعالی په دین باندې کافران د دیموکراسي د پاره د جهنم د پاره چې جنگيږي يهود او نصارا چې خپل علاقي او خپل کلی پرې خري اگر اگر دې پتا سبا نه مبارونه کوي مسلمانان پتا سبا نه چل شوه دي هو مولاکم دغه الله تعالی مولا تاسو نه مولا په معنا د دوست سره تفسیر مدارک لیکري دي هو مولاکم مالککم ومتولي امورکم الله تعالی تاسو سره کارونه سمبالخ کوون کړي فنعم المولا نو ډیر زیات خدوس دی، ډیر زیات خ مالک دی، ډیر زیات خ متولی دی ستاسو سره کارونو، و نعم النسیر او ډیر زیات خ مددگار دی. تفسیر مدارک لیکری دی و نعم النسیر هو اعانکم علی طاعتکم، تاسو د الله تعالی د دین لپاره ځان کړوی، الله تعالی بر سره امداد کوي.